نکل پڑے گئے تب بھی میں نکلا لیکن سامان نہیں تیار کر پایا چینی تفارت الغزو یعنی سب آتا غزوہ مجھ سے چھوٹ گیا چلی یعنی یا تو منافع تین نظر آتے یا معذورین چلی تبو کی نبی تبوکن پڑھایا تم نے تبو کا پڑھ دیا چلی ایک آدمی بولا واقعی کی روایت میں ان کا نام عبداللہ بن انیس اسلمی آیا ہے اور زمخشری نے کشاف میں لکھی ہے معاذ بن جبل علامہ جمال الدین سیبئی حنفی اور حافظ بن حجر عسقلانی شافعی نے اس کی تردید کی ہے اس لیے کہ حضرت معاذ کو حضرت کعب کی طرف سے دفاع کرنے والوں میں تھے وہ ان پر اعتراض کرنے والے نہیں تھے. واقعی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ دفاع کرنے والے وہ پتا تھا لیکن اول ہی اثبت ہے روک دیا اس کو اس کی چادروں اور اس کے دونوں جانب پر نظر ڈالنے لگی. آدمی کی عادت ہے جب اچھا لباس پہنتا ہے تو کبھی کدھر دیکھتا ہے اور کبھی کدھر دیکھتا ہے اور یہ کنایا ہے اتران سے. چلیے ہاں دل میں خیال آنے لگا کہ جھوٹ بول دوں. چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اب تشریف لایا ہی چاہتے ہیں. ظاہن الباطل باطل مجھ سے دور حضور نور ہیں باطل ظلمت ہے نور کے ہوتے ظلمت کہاں ہے لہذا کعب کے دل میں جو جھوٹ وغیرہ کے وساوس آئے تھے جو سراسر ظلمانی تھے آپ کی تشریف آوری سے سب کا دور ہو گیا. سوال یہ کہ پھر منافقین کے دلوں کی ظلمت کیوں نہ دور ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان میں صلاحیت ہی نہیں تھی. ظلمت تو اس کی دور ہوتی ہے جس میں صلاحیت. واجمات صدقہ اور میں نے اپنے مصمم کر لیا کہ میں ان سے سچ بولوں گا. چلی مخلقون وہ لوگ آ گئے جو چھوڑ دیے گئے تھے شریک نہیں ہوئے تھے. چلی ظاہر کو حضور منظور کر لیا اور بات ان کو اللہ کے حوالے کر دیا. چلی آپ نے ایسا تبسم کیا جیسے کوئی ناراض انسان کرتا. چلی یہ اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے. فجی فقلت بلى اني والله لو جلست من سفري فمن اهل الدنيا لرايت ان اخرج من سفره في عذر ملقت اوتيت جدلا ولكن اوتيت جدلا مجھ کو اللہ نے فصاحت اور قوت کلام سے نوازا ہے چلیے فرمایا عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر میں آج جھوٹ بول کر آپ کو راضی کر لوں تو اللہ آپ کو ناراض کر دیں گے اور اگر میں سچ بولوں گا جس سے آپ ناراض ہوں گے تو مجھے امید ہے اللہ معاف فرما دیں گے یہ سچ بولتا اسے اشارہ ہو گیا منافقین کی طرف جنہوں نے آزار بارزہ پیش کیے تھے چلیے حضور کو استغفار کر دینی تمہارے گناہ کے لیے کافی ہو جاتا چلو چلیے شہدا بدرن اسی طرح اس حدیث میں ان کے بدر میں شریک ہونے کا تذکرہ ہے یہ بات دوہری سے چلی ہے بخاری مسلم بزار ابو عبید کا اتباق کیا لیکن ابو بکر اسلم جوہری دنیاتی میں قیم کہتے ہیں نہ مرارہ جنگ بدر میں شریک ہوئے اور نہ کعب ابن مالک اور بھی یہاں کہا جائے گا مسلم مقدم المنافق چلی تینا اس وقت انہیں اقتدا ہے یعنی ان کے فعل میں میرے لیے اقتدا اور نمونہ موجود ہے میں تو انہیں کا قطر اختیار کروں گا چلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے روک دیا یہ جو آپ نے بات چیت کرنے سے روکا تھا اس پر اشکال یہ ہے کہ توبہ نام ہے ندامت کا یہ وراثت کے سب نادم تھے پھر حضور نے ان کے ساتھ ان سے بات چیت کرنے سے کیوں روک دیا اس کا جواب یہ ہے کہ التوبہ بقدر الحوبہ جیسا گناہ ویسی توبہ چاہیے ندامت ضرور تھی لیکن جو ندامت جو درجہ ندامت ندامت درکار ہے بظاہر وہ موجود نہیں تھا حضور نے اس کے لیے یہ تدبیر کی کہ مسلمانوں کو ان سے بات چیت سے منع کر دیا تاکہ ان کی خوشی شکنی ہو اور شکستہ دل کی طرح اللہ تعالی کی نائب جلدی متوجہ ہوتی ہے اسرائیلی روایات میں ہے نا عند المنکسرۃ قلوبہم جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں میں ان کے پاس ہوتا ہوں اور ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ حضور نے جو کچھ کیا تادیب کی غرض سے کیا مگر دونوں وجوہ میں کچھ تعارف تادیب بھی مقصود ہوگی اور یہ بھی مقصود ہوگا کہ دل خوب ٹوٹے گا تو ندامت مکمل ہو جائے گی اور جب توبہ کی شرائط مکمل ہو جائیں گے تو اللہ کی طرف سے نظر عنایت متوجہ ہو جائے گی یہاں پر سوال یہ ہے کہ کعب بن مالک و مرارہ ابن ربیع ہلال ابن ربیعہ بخاری کی روایت کی تصریح کے مطابق بدری ہیں اور اہل بدر کے متعلق حضور نے اللہ کا ارشاد نقل کیا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، پھر ان لوگوں کے ساتھ اتنا سخت برتاؤ کیوں کیا گیا؟ امام ابن بطال اور انہی کے اتباع میں سہیلی فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ ان لوگوں پر جہاد فرض عین تھا، جب انہوں نے عقبہ میں بیعت کی تھی تو اس بیعت میں یہ بھی تھا ننصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم علینا یثرب فنمنعه مما نمنع منه انفسنا وازواجنا واولادنا، یہاں جہاد میں نے شرکت کرنا اس وعدے کا اخلاف تھا اور اس بیعت کا گویا توڑ دینا تھا، اس لیے ان کے ساتھ معاملہ سخت ہوا. من بين من تخلف عنه واجتنب الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي غيره، فما هي التي اعرف والتي ابنها هذا لخمسين ليله فاما صاحبايا فاستكانا وقعدا في بيوتهما ويبكياني واما انا ميري دون ساتي تو گھر میں بیٹھ گئے اور ان پر خضوع کی کیفیت طاری ہو گئی. چلیے دیکھتا حضور نے اپنے ہونٹوں کو سلام کے ساتھ حرکت دی یا نہیں. چلیے جب میں نماز پڑھنے لگتا تو میری طرف دیکھتے اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو اعراض کر لیتے. چلیے من جفوت الناس سے لوگوں کے اعراض. تصور تو علوت صورت دار میں باپ کی دیوار پر چڑھ گیا. چلی اللہ رسول نبتی کاشتکار، یہ نصرانی تھا، معمر کی روایت میں اس کی تصریح. چلیے شاہ غسان کے تئے خط دیا. ابن عائض کہتے ہیں یہ جبلہ ابن ایہم ہے، واقدی نے لکھا ہے، حارث ابن ابی شمر ہے اور بعض کہتے ہیں جبلہ ابن ایہم. چلیے اس کو یہ اطلاع ملی ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ اعراض کا معاملہ کیا، ولم یکل یجعلک اللہ بدار حوان، تم کو اللہ نے ذلت کے دار میں نہیں رکھا اور نہ ضائع ہو جانے کی جگہ میں، یعنی تمہیں کوئی ضرورت نہیں کہ ایسی جگہ قیام کرو جہاں تم کو ذلت کا سامنا کرنا پڑے اور تم وہاں ضائع ہو جاؤ کوئی تمہارا حق نہ پہچانے. چلیے فالحق بنا نواسک, ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہاری غم خاری کریں گے. دیکھو چلیے من البلا, میں نے جب خط پڑھ لیا تو میں نے کہا یہ مصیبت اور آئی کہ اب دشمنان اسلام بھی میرے متعلق اپنی خواہش ظاہر کر رہے ہیں. چلیے لے جا کے میں نے تنور میں ڈال دیا. چلیے اذا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو بالکل دماغ کا پاگل ہے. چل بس یہ رسول خزیمہ ابن ثابت ہیں کما فی روایت الواقعی. چلیے تعتزل امرأتک, حضور کا فرمان اپنی بیوی سے الگ رہو. چلیے بغیر نیت طلاق نے کہا تھا, اس سے معلوم ہوا لفظ الحقی بہل کے بلا نیت طلاق موجب طلاق نہیں ہے. اگر طلاق کی نیت سے ہو تو پھر صورت میں طلاق پڑ جائے گی, جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام نے اپنی پہلی بیوی سے کہا تھا الحقی بہل. چلیے ابن امیہ بڑی عمر کے آدمی زائد ہو جائیں گے, ان کا کوئی کام کرنے والا. چلیے میں خدمت کو مکروہ نہیں سمجھتا ہوں لیکن وہ تمہارے قریب میں ہے. چلیے قالت انہ حرکت الى شيء, ان کو تو اس طرح کی چیزوں کی کوئی حرکت ہی نہیں. چلیے استاذن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرات کا کما اذن امرات ہلال میں تخدمہ, یعنی اگر تم یہ اجازت لے لو کہ تمہاری بیوی تمہاری خدمت کر دیں, جیسے ہلال بن امیہ کو اجازت مل گئی تو اجازت مل رہا ہے بہتر ہو. سوال یہ کہ جب حضور نے بات کرنے سے منع کر دیا تو اس شخص نے بات کیوں کی؟ علامہ سراج الدین ابن ملقن کہتے ہیں اشارے کی زبان میں بات کی ہوگی, اس پر اشکال یہ ہے کہ بات کرنا ممنوع تھا خواہ اشارے کے ساتھ ہو یا زبان سے کلام کر کے ہو. صحیح بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامت المسلمین کو بات چیت کرنے سے روکا تھا اور گھر کے خاص لوگوں کو نہیں روکا تھا, ان کا تو ساتھ ہی رہنا تھا. اور اسی لیے حضرت بلال کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ شیخ غائم اجازت کو تمہیں ان کی خدمت کر دیا تو آپ صاف فرما دیے کوئی حرج نہیں تمہارے قریب نہ آئے. چلیے حضور کیا جواب دی؟ چلیے میں سخت دل تنگی کا شکار تھا اور یہ زمین میرے لیے تنگ نظر آ رہی تھی. چلیے یہ صارف ابو بکر صدیق تھے. چلیے اوفا على جبل سلعین, چڑھ گئے کوہ سلع پر. چلیے ابشر ابشر حين صلى صلاة الفجر فذهب الناس يبشرون وذهب قبل صاحبي يبشرون ولقد جاء رجل فرسا وسعى صاحبي رجل فرسا کہتے ہیں یہ حضرت زبیر ابن عوام چلیے وسع ایک آدمی اسلم کا دوڑ کرا یہ حمزہ ابن عمرو اسلمی چلیے يبشرني نزال له صوبيا فقصوته اياهما ببشراه والله ما املك غيرهما يومين ما املك غيرهما من جنس الثياب ورنہ دوسرے اعتبار سے اللہ نے کفار غلبالی دی تھی چلی وستعاد صوبین فلبستهما وانطلقت على رسول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبه يقول لي تهنئك توبه الله عليك قال كعب حتى دخلت المسجد فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس فقام الي طلحه بن عبيد الله فقام الي طلحه بن عبيد الله يهرر حتى صافحني وهناني والله ما قال ما الي رجل من المهاجرين غيره ولا انسى هذا لطلحه قال كعب فلما سلم صحابه مہاجرین میں کوئی میرے لیے اٹھا نہیں صرف طلحہ اٹھے اور مسافہ کیا تھا اور ان کے سمجھوں میں کبھی محروم نہیں اندازہ ہے کہ لوگوں نے بے اعتنائی نہیں کی بلکہ حضور کے اگمیوں سے بیٹھے رہ گئے چلیے فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطلب وجهه وجهه من السرور آپ کا چہرہ چمک رہا تھا خوشی سے چلیے بخیر یوم مر رہا ہے بشارت قبول کرو اس بہتر دن کی جو تم پر گزرا اس پر اشکال یہ ہے کہ اسلام کے داخل ہونے کا دن تو سب سے بڑا خیر کا دن اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام جس دن اسلام لائے اس دن سعادت کی ابتدا ہوئی اور جس دن توبہ قبول نازل ہوئی اس دن سعادت کی انتہا ہوئی اور ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ ہر شخص کے اسلام اس کے لیے یقیناً مفید ہے لیکن یقین کے درجے میں کیسے معلوم ہو کہ اسلام مقبول بھی ہے جب اللہ نے توبہ قبول کر لی تو اس کے دامن میں یہ بات چھپ کر آ گئی کہ ہاں یہ شخص مسلمان ہے جبھی تو اس کی توبہ قبول ہوئی ہے تو توبہ کے قبول کرنے کا دن سب سے اعلیٰ دن ہے خوش ہوتے تو چہرہ دمکنے لگتا چاند کا ٹکڑا ہے چاند کے ٹکڑے سے تشبیح دی بعض علماء تو کہتے ہیں ماتھے کو تشبیح دینا پیشانی کو اس لیے ابتتا سے تشبیح دی گئی اور بعض کہتے ہیں ابتتا کہہ کر چاند کے اندر جو بشات اور چھائیاں ہیں اس سے استثناء مقصود ہے اس کا استثناء مقصود ہے چلیے تھوڑا پھر سے پڑھ جا میں نے بات پوری کی تھی ان من توبتي انا خليا من مالي صدقه الى الله الى رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك هو خير لك كنت بيني امسك سهمي الذي كتبه فقلت يا رسول الله ان الله انما نجاني بالصدق وان من توبتي ان لا احدث الا صدقا ما بقيت والله ما اعلم زندگی میں سچ ہی بولوں گا چلیے فرماتے ہیں صدق حدیث میں اللہ نے جو مجھ پر انعام فرمایا میرے علم میں کسی پر بھی ایسا انعام نہیں فرمایا چلیے ابھی جو ہے میرے فیض کا ارادہ ہی نہیں کیا چلیے اللہ کما حلق الذین کذبوا اللہ اکون، اسی طرح یہاں لا واقع ہوا ہے، یہ لا زائدہ ہے. قال قاضی ریاض چلیے تو خل لکھنا چلیے، یعنی ہماری تخلیف سے مراد ہمارے معاملے توبہ کا مؤخر کر دیں گے. چلیے سلی اسی طرح ہمارے ہندو نسخوں میں واقع ہوا، شراب کے نسخوں میں لے سلدی ہے، یہی ارادے. چلیے یعنی تخلیف سے غزوے سے تخلف مراد نہیں، توبہ کے مسئلے کی تخلیف اس کو مؤخر کرنا مراد. چلیے مؤخر کرنا، چلیے حالت میں داخل ہو، بغیر بکا کے داخل نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر آیا تو تم آ جائے. قرآن میں شاید رات ضرورت خرا اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ لا تجربہ تمہیں ضرور خرا کا تعلق آخرت سے اور اس حدیث کا تعلق دنیا سے، لیکن یہ قرآن کے بیان عام کی مخالفت ہے. لا تضرب الاخرى اپنے عموم کی وجہ سے دنیا آخرت دونوں کو شامل ہے. قانون شرعی میں ایک کے جرم سے دوسرے پر مواخذہ نہیں ہوگا اور آخرت میں عذاب نہیں ہوگا. اس لیے اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ مقام عبرت میں غفلت یہ ایک قسم کی غلطی اور خطا تو ہو سکتا ہے دیار سمود سے غافل گزر جانا سبب مواخذہ بن جائے. یہاں مواخذہ اپنے عمل پر ہوگا, اپنی غفلت پر ہوگا. یہ مقام تنبہ کا ہے, ہوش کا ہے, سمجھ کا ہے. ایسی جگہ پر غفلت کرنا دلیل ہے کہ انسان کا قلب اللہ اور آخرت سے کوئی ربط و تعلق نہیں رکھتا ہے. ورنہ کیسے ہی آدمی محل عذاب کو دیکھ کر اس کے ہوش خطا کر جاتے ہیں, آدمی پریشان ہو جاتا ہے. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك بن عبد الله الذي لا يعرف بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه تجل لا تدخل على هؤلاء المعذبين الا ان تكون باقين ان يصيبهم مثل ما اصابهم. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير عن ليس بن عبد العزيز بن ابي سلمة بن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروه بن المغيرة عن ابيه مغيرة بن شعبة قال اذهب ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض هذه فكنت اسكب عليه ما لا اعلمه فقال قال الا في غزله تبوك فغزل وجهه وذهب يغسل ذراعه فذاك عليه ام جبته فاخرجه ما من تحت جبته فغسله ثم مسح على كفيه. وبه قال حدثنا خالد بن مخرج قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سالم سهل بن سعد عن ابي حميد قال اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزله تبوك حتى اذا شربنا على المدينه قال هذه دارته وهذا احد جبل يحبونه ونحبه. مطولاً آ چکی ہے. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد بن الطويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوه تبوك فدنا من المدينه فقال ان بالمدينه اقواما ما سيرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينه قال وهم بالمدينه حبسهم العذر. يعني بنية حسن في وجه استمرار الساتھ لہذا ان کو ان کی نیت پر اجر و ثواب ملے گا. سیرین وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى كسرى وقيصر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسرا و قیصر کے اپنے خط لکھنے کا بیان. کسرا معرر خسرو کا اور خسرو لقب ہے, اس معرر خوشرو کا حسن الوجہ. اور بعد میں کہا ہے معرر خرسو کا, خر آفتاب, سو رونق, خرسو سورج جیسی رونق رکھنے والا. اور بعض کہتے ہیں یہ معرب ہے خسرف کا, خے کے معنی طیب اور صرف کے معنی سمع. تو خسرف اچھی شہرت رکھنے والا, اور قیصر روم کے بادشاہ کا لقب ہے. اسلم کا کے بادشاہ کو قیصر اس لیے کہا گیا کہ قیصر کے معنی ہے بقیر, یعنی جس کی ماں کا پیٹ چاک کر کے اس کو نکالا گیا. بادشاہ اسی طرح پیدا ہوا تھا اس لیے اس کو قیصر کہا جانے لگا. اس کے بعد جتنے بادشاہ آئے سب کو قیصر کہا جانے لگا. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیصر کو دو خط لکھے, ایک حدیبیہ سے واپسی کے بعد جب شاہان عالم کو دعوتی خطوط بھیجے تو قیصر کو بھی خط بھیجا تھا جس کا تذکرہ بد الوحی میں وحی کی طویل حدیث ہے، ابن عباس روایت کرتے ہیں آ چکا، اور دوبارہ آپ نے اس کو خط لکھا ہے تبوک سے، اس کا تذکرہ مسند احمد میں ہے، سعید بن ابی راشد تنوخی رسول ہرقل سے نقل کرتے ہیں کہ ہرقل نے اپنے لوگوں سے یہ کہا ایسا آدمی لے آؤ جو عربی سمجھتا ہو، اور ہوش مند ہو۔ تنوخی بلا کر لائے گئے تو ہرقل نے یہ کہا اور کوئی بات چاہے یاد نہ رکھنا، لیکن تین باتوں کو یاد رکھنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ رات کا تذکرہ کرتے ہیں یا نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے خط کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے بیچ کوئی چیز ہے نہیں۔ جب تنوخی آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس وقت اسلام قبول نہیں تھی۔ اس کے بعد قیصر کا خط پڑھا جانے لگا، اس میں لکھا ہوا تھا انک تدعونی الی جنت عرضها السماوات والارض فأین النار۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، اذا جاء النهار فأین اللیل۔ تنوخی نے تیر نکال کر اس کو لکھ لیا، یہ پہلی بات۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی کتبت بکتاب الی کسری فمزقہ واللہ ممزقہ وممزق ملکہ وکتبت بصحیفۃ الی النجاشی فخرقها واللہ مخلقہ ومخلق ملکہ وکتبت بصحیفۃ بکتاب الی صاحبک فامسکہ ولا یزال الناس یجدون منہ باسا ما دام فی العیش خیر۔ تنوخی نے کہا یہ دوسری بات ہو گئی، ہو اس کو بھی لکھ لیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنوخی کو جائزہ عطا فرمایا اور فرمایا الہنا ادھر سے جاؤ، یہ پیچھے کی طرف سے مڑے، آپ نے شان مبارک سے چادر ڈھیلی کر دی، انہوں نے دیکھ لیا، کہنے لگے یہ تیسری بات بھی ہو گئی اور چلے گئے۔ لیکن کسرا کے پاس کوئی خط پہلے خط کے علاوہ لکھنا مروی نہیں۔ ظن غالب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ عنہ یہاں جو روایت ذکر کی ہے اس میں کسرا اور قیصر دونوں کے یہاں خط لکھنے کا ذکر تھا، اس لیے حضرت امام نے عنوان میں کسرا اور قیصر دونوں کو ذکر کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو خطوط لکھوائے جن کی تعداد ابن سعد کے بیان پر سو سے زیادہ ہو جاتی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي الصالح عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه الى كسرى مع عبد الله بن مزاحم الاسلامي وامره ان يدفعه الى عجل البحرين فدفعه عجل البحرين الى كسرى. البحرين کا حاکم کسرى کا ماتحت تھا, اس کا نام تھا منذر بن صعب. چلیے. فمزقه فحسبت ان ابن المسيب قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمزق كل ممزق. یہاں جس کتاب کا تذکرہ ہے یہ وہی ہے جو سن چھ کے آخر میں لکھی گئی. چلیے. وبه قال حدثنا عثمان بن الحيدني قال حدثنا ابو نعمان عن حسن بن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا فاعل بن الله بكلمه سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام الجمل قال ما جئت ان الحق ما في اسحار الجمل فوقال معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احد فارس قد ملكوا عليه مثل كسرى قال لن يفلح قوم ولوا امرهم لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. وبه قال حدثنا ابو بکرا کہتے ہیں لقد نفعنا اللہ بکلمہ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام الجمل. جنگ جمل مسلمانوں کا میں پہلا اختلافی محاربہ ہے, ایک طرف حضرت عائشہ اور ان کے چاہنے والے تھے, دوسری طرف حضرت علی کے ہم نواب تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کی طرف ہونا چاہتے تھے لیکن حضور کی حدیث لن یفلح قوم واللہ امرهم امراۃ یاد آ گئی, اس لیے ان کے ساتھ نہیں ہو سکے. انا لفارس قد ملکوا علیہم بنت کسرا, یہ بوران بنت شیروہ ابن خسرو پرویز ابن ہرمز ابن ارن شیروان ہے. جب شیروہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور اس کو جینے کی امید نہ رہی تو اس نے خزانے میں زہر کی شیشی رکھوا دی اور اس پر دوائے نافع الجماع لکھ دیا. شیروہ دلدادہ تھا, اس نے قبضہ پانے کے بعد خزانہ کھولا اور دوا پی لی, قصہ تمام ہو گیا. باپ کے مارنے کے چھ ماہ بعد خود اس کا قصہ ختم ہو گیا, بھائیوں کو ملک کے لالچ میں قتل کر دیا تھا, خاندان میں کوئی باقی نہیں رہا تھا, ایک بیٹی رہ گئی تھی, اسی کو لوگوں نے حاکم بنا دیا, اس کا معاملہ بھی زیادہ دن نہیں چل سکا. اس حدیث سے علماء نے اس کی بات کیا کہ عورت خلافت عظمیٰ کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. امام الحرمین وغیرہ نے اس بات پر اجماع نقل کیا. عورت کا قاضی بننا مختلف بھی ہے, جمہور علماء جواز کے قائل, جمہور علماء عدم جواز کے قائل. ابن جریر طبری جواز کے قائل اور حافظ ابن حجر نے لکھا ہے, مالک کی ایک روایت. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جن چیزوں میں عورت کی شہادت مقبول ہے اس میں وہ قاضی بن سکتی ہے. ابو محمد ابن حزم ظاہری نے کسی کو اختیار کیا. قاضی ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے یہاں ابن جریر طبری رحمت اللہ علیہ کا مذہب تو نقل کیا لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے کچھ بھی نقل نہیں کیا. اگر امام مالک کا کوئی قول ہوتا تو بظاہر قاضی ابن عربی اس کو ضرور نقل کرتے. اللہ سبحانہ و تعالی. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن اسرائيل بن يزيد يقول اذكر اني خرجت مع نبي ما الى سنيه الوداع تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. میں ان کو تھر جاتا ہوں تمہارے پڑھنے سے, ایک ایک حرف مجھے دیا نہیں چلتا ہے. چلو میں کتنی بار آپ سے کہہ چکا منہ میں نہ پڑھیں الفاظ سارے الگ الگ اور واضح پڑھیں. چلیے خرج تو مال غلمان الى سنیت الوداع نتلقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں بچوں کے ساتھ سنیت الوداع تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقبال کے لیے نکلا تھا. یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تھے. سنیت الوداع کے بارے میں دو باتوں میں اختلاف. اول تو اس میں اختلاف ہے کہ وہ ہے کہاں. اکثر علماء تو فرماتے ہیں کہ سنیت الوداع مدینہ منورہ میں, اسی کو قاضی عیاض نے صحیح قرار دیا. دوسرا قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی وادی ہے, لیکن یہ غیر مستند سی بات. پھر اس کے بعد دوسرا اختلاف اس بات میں ہے